เมื่อถึงพ.ศ. 4,999 ปีกับ11เดือน12วันพระอธิษฐานของพระพุทธเจ้าทุกคนทุกแห่งจะเสด็จไปรวมกันเป็นองค์พระพุทธเจ้าสอนเทวดาอยู่ภายใต้ต้นศรีมหาโพธิ์7วัน7คืนมีเทวดาได้บรรลุมรรคผลนิพพานประมาณ 84,000 องค์ขอให้ข้าพเจ้าได้เป็นเทวดาได้ฟังเทศ ได้สำเร็จมรรคผลนิพพานในสมัยนั้นหากยังไม่สำเร็จอยู่ขอให้ข้าพเจ้าได้เกิดทันศาสนาพระศรีอานได้สำเร็จมรรคผลนิพพานในสำนักของพระองค์ท่านโดยเร็วกันที่สุดในระหว่างที่ท่องเที่ยวดูในวัฏสงสารขึ้นชื่อว่าอบายภูมิอย่าให้ข้าพเจ้าได้ไปเป็นอันขาดตั้งแต่วินาทีนี้เป็นต้นไปจนกระทั่งถึงปนิพพานวิพังเมคุณยะอาคังสัพพสัตตานังเทมะข้าพเจ้าขออุทิศส่วนบุญที่ได้บำเพ็ญมาทั้งวันให้แก่บิดามารดาครูบาอาจารย์ท่านผู้มีพระคุณท่านผู้มีบุญคุณทุกทุกท่านเจ้ากรรมนายเวรพูดผีปีศาจทั้งหลายเทพพระบุตรเทพธิดาทุกองค์ต่างโดยภูมิเทวดารุกขเทวดาอาตาสเทวดาปพัตตะเทวดาสมุทธะเทวดาตลอดท้าจตุโรคบาลทั้งสี่อาสกะเทวราชผู้เป็นใหญ่ในเมืองแมนแดนสวรรค์พร้อมทางนางเทพพระอัปสรกัลยาขอจงได้อนุโมทนาสาธุการในบุญสมภารที่ข้าพเจ้าได้บำเพ็ญมานี้สัตว์ทั้งหลายที่ถึงทุกข์ขอจงพ้นจากทุกข์สัตว์ทั้งหลายที่ถึงสุขขอจงได้รับความสุขยิ่งยิ่งขึ้นไปด้วยกันทุกท่านเทอญอะระหังสัมมาสัมพุทโธปะคะวาตวันตังอภิวาเทมิตวาคาโตภะคะวะตาธัมโมมังนมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆกัจจังทานังเทติให้ทานโดยเคารพทานของสัตว์ผู้หลุดกันในตกทานซะก่อนให้เฉยๆเป็นบุญแต่ขาดปัญญานะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะ นะโมต ั สสะ ภะคะวะโตอะระหะโต สัมมา สัมพุทธัสสะ สุ ขินนังวัตเมธานัง อาสวะขยวหังโหตุขอผลทานนี ้ จงเป็นปัจจัย ให ้ข้าพเจ้าได้สิ้นอาสวะกิเลสเป็นเหตุให้ข้าพเจ้าได้บรรลุมรรคผลนิพพาน ม ีทางเ ว ุญญาปาคังสัพพสัตตานัง เทมะข้าพเจ้าขออุทิศส่วนบุญที่ได้บำเพ็ญมานี ้ ให้แก่บิดามารดาครูบาอาจารย ์ ท่านผู้ ม ี พระค ุ ณ ท่านผู้มีบุญคุณทุกท่านเจ้ากรรมนายเวรโอดมีปีศาจทั้งหลายโอดประกฏเกปฏิตาทุกองขอจงได้อนุโมทนาในส่วนบุญส่วนกุศลที่ข้าพเจ้าได้บำเพ็ญมานี ้ สัตว์ทั้งหลายที่ถึงทุกข์ขอให้พ้นจากทุกข์สัตว์ทั้งหลายที่ถึงโศกขอจงได้รับความโศกยิ่งยิ่งขึ้นไปด้วยกันทุกกันเกินข้าวรับพรเมื่อกี้ในพรเทศในพรทานยะถาวะริวาภูราปริปุเรนติสาครังเอวเมวิโตทินังเทตนังอุปกัปปติจิตังปฏิตังสิหังสิปเมวสมิจตุสัพเพปุเรนตุสังกัปปาจันโทปนรโสยถามะนิโชติรโสยถาสัพพีติโยวิวัตฉันตุสัพพะโรโคเอนัสสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีที่ขายโยโกภวาอาภิวาทนาสีลิสนิจังวุฒาปัจจินโนจัตตารโอกรรมวัฏขันติอายุวันโนสุขังภาลัง